أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو bunu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sun yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi tay ñoo ngi jël nataij sulh hudaybiya moy ginaaw négociation bobu nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam négocier won nako ak yéfer yi ba lenn ci ay julit sax xawa mer dafa ne xana yonent bi dafa am lu ko dal ba muy nangul li nga xamne xel rek moko nangul waye yonent bi la yalla yoni yalla koy gindi yalla koy jubanti kon yonenti bi lumu def non la lumu nangu non la ñu bari kérok ci julit yi nga xamné seen gis ci beut la seen gis dafa limité japon nañ né yonenti bi alayhi salatu wassalam li muy nangu du ngeenel du lu bax ci julit yi du lu bax ci sahaba yi du lu bax ci l'islam waye yonent bi alayhi salatu wassalam mom la yalla yoni mu nangu lolou tay nak lolou yonent bi nangu won resultat yi nga xamne mo ci juddou lolou lañu bëgg jël tay mu nek dars mbir yoy buñ ko teunké muy resultat yoy nga xamne mo juddou ci sulh hudaybiya yo lolou yonent bi nangu won ci negotiation bobu pacte bobu ñu signé won mo gi yéfer yi résultat yi nga xamné mo ci bayé ko bi ci ñëk moy i'tiraf quraish rasmiyan bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabahu asbahu umma laha kiyanaha bi ci ñëk mbokk yi moy wa jo xamne dañ ko banalon lepp dañ ko ko bañalon wa jo xamne nanguluñ ko won dara tay négociation amna digëntém ak ñeneen ñi ba ñoñu nangul ko ñu reconnaître ko officiellement yonnati bi alayhi salatu wassalam ak sahaba yi ñu ne ñi kat légui ben xéet lañ ben nation lañ bo xamantene ni ñu reconnaître yenen nation yi ñu recruté yenen peuple yi ni ñu nangulé yenen xéet yi non lañuy nangulé yonnati bi ak sahaba yi lool rek ben mbir la bo xamné juddo na ci négociation sulh hudaybiya moy reconnaître nañ légui yonent bi officiellement ni yenen rew yi amé existé yenen nit ñi yenen peuple yi yenen gox yi ni ñi waxé makka di wax yahutu khaybar di lim yenen yi non lañuy limé tay madinatul munawwar bolé ko ci julit yi comme reconnaître nañ yonent bi officiellement ak sahaba yi nanguna legi ben nation lañ bu am lepp lo xamne nit ñi war nañ ko am ñaarel bi moy kon wa min haqqihim ziyaratul baytil haram ah comme legi peuple lañ bu nu nangul lepp kon legi ñom am nañ droit dem def visite baytillahil haram moy negu yalla bi moy makkatul mukarram lolu moy ñaarel bi ginaaw nangou nañ len légui reconnaître nañ len ko nangoul reconnaître ko kon amnay droit ko nangou ne légui ben nation la ko nangou ne légui ben xéet la ko nangou ne légui ben peuple la président de la république buñu nangou ak nation ah kon fokh ñu nangoul ko yuñu nangoul yenen président yi légui kon yonent bi amna droit mok sahaba yi def visite baytullah al haram koku moy ñaarel ñettel moy walil qaba'il al ukhra al hurriya fil indimam ilayhim kon yalla na ci yenen nation yi kumu neex nga farak yonent bi gis nga ñettelu resultat moy yenen nation yi yenen peuple yi kumu neex nga farak makka kon kumu neex nga farak yonent bi bi lolou amé rek ben fami bu tuddu khaza'ata dadi farak yonent bi alayhi salatu wassalam gis nga kon dé menna mbir yi commencé na soppeku ko xamné ken tégula won dara bolé wuñ la won ci dara ken du limbali malé la ken du wax ba wax la bal sax yow dañ la do néwal doolé dila bëgg ray yaak ñi nga andal tay ñu nangu na yow ben nation nga yaangi nga andalon am ngay droit ba nangul la di nga dem visite ci kaaba gi legi nangul na yenen nation yi mën nañu far ak yow kon gis nga lolu ma nga juddo ci négociation sulh hudaybiya ñentel moy tamkinul muslimin min da'watin nas ila al islam bi accord bobu amé digante yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak wa quraysh ken du xex ken du def nangam ñu signé accord yoyu julit yi jëlé nañ ci ak dal julit ñi jëlé nañ ci tasaro ci adina bi wote jëme ci l'islam ndax xam nañ ne légui ñu ngi ci sécurité ken ñëmé wu leena songu ken ñëmé wu leena xex motax jëlé nañ ci ak dal dal gogu ñu exploité ko yoni yonent bi yoni sahaba yi ci adina bi yeb ñu dem wote ji ci l'islam mbok yi ngeenel yi ci am ci wote gogu moy wa aslama fi sanatayn at-taliyatayn lis-sulh aksara min allazina aslamu fi thamaniyati asra aman al-madiya gis nga bi julul ñi tambale sol seni dal war seni fas takku di wote jeme ci yoonu yalla le toup ci ñaari at yoyu le toup duggu ci l'islam mo upp le toup ci juroom ñetti at yañu passé Allahu akbar kon gis nga lo ci jàngé diko ci dégg moy julit ñi sa ñu nekké ci ak dal sa yo xamantene amuñu problème rek danañ yëngatu liggéeyal l'islam lolo tax nga gis nonu yalla tay di bundu xataal julli di partout dans le monde partout pour julli ñi buñu am dal nañu nekk ci ñoom di leen tek ay fitna parce que buñu dalé rek liggéeyal l'islam xalaatal diiné ji tassaro kérok ba yenen tibi amé dal signé ak ñoom contrat ne ñaari at yi kenn du fi songu sa morom kenn du fi xex kenn du fi waxante lu bon kenn du fi xulo yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaari at yoy liggeyel na ci l'islam lu upp lamu liggeyel l'islam ci juroom ñetti at yi passé ndax juroom ñetti at yoy juroom ñetti at choono la won bundu xataal xex ak song ak ray mbokk yi bokk na ci résultat yi nga xamne mo juddolo ci mbir mi batay moy yenen ta alayhi salatu wassalam kana nabi yuwajihu jabhatayn yenen timi ñaari wal ñaari giriya ñaari mbolo la don xexal ben mbolo bi nek jabhatu quraysh fi makka wasaniya jabhatu alyahud ben mbolo mi nek mbolo wa makka muy quraysh yenen di xex ak ñom ñaarel bi moy yahud yi bi yenen timi signé pacte bi ak wa makka legi ben mbolo ma jeexna legi ben rek mu am tan ak mom yenen kariel yahudi medina genné len fa wa genné len khaybar té lolou mung ko amé mom yonnata alayhi salatu wassalam ci signature bobu nga xamné signé nako won ci contrat sulh hudaybiyah kon gis nga njirign yi moy ñaari mbolo la doon xéxal wa quraysh tay signé na ak wa quraysh dootuñu xex dootuñu def nangam legi ñan ñoko déssé moy ben mbolo mi mu mëna am temps jakarlo ak ñom té gis nga biko yalla maye dal mu jakarlo ak ñom rek daléna génné madinatul munawwar bañu set wicc mu génné len moy yahudi khaybari kon mbokk yi négociation sulh hudaybiya bi yonenti bi négocier ak wa quraysh jural nako mu daldi exécuter jéxal yahud yépp ci madinatul munawwar bokku na ci encore kana hadha sulh tamhidan li fath mak négociation bobu yombal na yonenti bi alayhi salatu wassalam daldi koy teureul laltay pour mu ubbi makka ndax legi jamona ak wa mak dotuñu xex dotuñu xulo lolou maynako mu dem ziar makka julit ñi fa nekkon sen iman besat ña nga xamne medina lañ demone dem mak sen iman yegat yonent bi daali daawa julit ñi daali duggu yonent bi dajale ay force gis nga lim ko liko yalla dimbali moy lolou nek na ben laltay pour mu ubbi ji mak ci lako yalla sax begal subhanahu wa ta'ala wa qad basarahu allah basara ar-rasul wa ashabahu bidhalika wa hum a'iduna ila al-madina biqawlihi ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا برام بي سبحانه وتعالى بيغلنا يونت بي عليه الصلاه والسلام خمالكو خباركو مومك صحابه يم اندالون fek ñu ngi bayiko makka di delu medine yalla subhanahu wa ta'ala wacce ci mom alquranul karim yalla ne ko yow yonent bi se ngi ñew dina la ubbil makkatal mukarram ubbi bu leer nañ bu ne fang bu ñepp di tek beut su boba nak man yalla subhanahu wa ta'ala dina la jéggel say bakkar yi nga am yépp yi jitu ak yi mujjii liyaghfira laka allah ngir yalla jegal ma taqaddama min zambika lepp lu jitu won ci say bakar wa ma taakhar ak bakar yi nga mujjé def li nak yonent bi rek moko am mom la yalla jegal bakaram yu ñëk ak yu mujj mom dong mo am li yalla yamul ci lolu mu ne ko dina la motalil xewal yi nga xamne man yalla subhanahu wa ta'ala malako jaglel waye dina la jubal ci yoon wu jubbo wu tuddu siratal mustaqim waye dina la dimbali bu ndimbal bu leer bu bir ndimbal lo xamantene ken dootul am ndimbal bu tol nonu kudul yow kon mbokk yi buñu teunké dars bi danañ mëna gis nataay sulh hudaybiyah résultat yi nga xamné ñoo juddo ci contrat bi yonnati bi alayhi salatu wassalam signé won digënté mak wa quraysh mana yep dafa positif yep dafa amal julli ni njeriñ waye kérok bako yonent bi doon signé julli ni munu ñu won xam li dana len julal njeriñ waye li yalla di wax ci qur'an rek asa an takrahu shay wa huwa khairun lakum bari na nga bañ dara fek li nga bañ mo bax ci yow liko waral nak moy yalla wax na ci fin wa aya ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla xam yeen xamulen kon li moy résultat yi nga xamné juddona ci yonnati bi alayhi salatu wassalam limu signé won ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun dégg ak top yalla dégglo ñu ngiri ñu dars bi yalla samal ñu bopam subhanahu wa ta'ala ba lepp lo xamné yalla dogal nako suñu kaw rek ñun ñepp ñu daldi and daldi koy nangu kon ñoo ngi ziaré mbokk yi di len nuyu di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.